گلهای تازه، برنامه شماره 39، با همکاری هنرمندان ایرج، اسدالله ملک، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفر. عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود، عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود. مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سر مهر و وفا رود. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، کین پای لایق است که بر چشم ما رود. ای هوشیار، اگر به سر مست بگذری، عیبش مکن که بر سر مردم قضا رود. آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی به در نمی کنی از سر هوای دوست، در پات لازم است که خار جفا رود. عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود. Thank you. Thank you.